بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Safar mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamlat alquran imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى لو بإذن الله تعالى تجربكم لزية الشبكية كتك باب ذكر أخلاق أهل القرآن قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف قوله إنك إن بقيت أي إن كتب الله لك فسحة من العمر إن كتب الله لك فسحة في العمر إكيو الله سبحانه وتعالى أمكوان لكي عمري كو تعيش نكبيو عمر مريفو فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف basi Qur'an itasomwa na watu aina tatu ay anna qurra' al-Qur'an sayakununa ala thalathati asnaf usomaji wa Qur'ani watakuwa aina tatu utakutana na wao sinfin lillahi ta'ala وصنف للدنيا وصنف للجدل فمن طلب به أدرك صنف لله تعالى هذا الصنف الأول أين كوانزا يواتون ويسوم القرآن أو كيوان يتكوانزا وهو الذي يتقرب بقراءته لله تبارك وتعالى لا يتقرب بها إلى المخلوقين ولا يرجو بها شيئا منهم نهوي نيولي أن يسوم قرآن أكيوا أجكربيشا وكسومو شاكي والله سبحانه وتعالى ولا أجكربيشي وكسومو شاكي وفيوم ببنزاكي ولا هترجيه چوچوتي كتوكا وفيوم ببنزاكي لا يطلب سمعة ولا شهرة ولا صيتا هتفوتي katika kusoma kwake Qur'ani kusikilika wala umashuhuri wala watu kumsifu فلا يقرأ ليقال قارئ hasomi Qur'an ili watu wamuite fulani ni msomi قارئ القرآن إن ذكر عند الناس وأثني عليه بالخير فهذا من عاجل البشرى له ولكن ليس مقصودا له إكيوا تتاجون واتو نكسفيو كخيري بس هي بشارة أم بيو الله سبحانه وتعالى أميتن وليزكو كيئا بدنياني هاي مذورو lakini sio malengo yake وإنما مقصوده بعنايته بالقرآن التقرب إلى الله تبارك وتعالى مقصوده yake kuwa na inaya na kujishughulisha na kitabu cha Allah al-Quran ni kujikaribisha na Allah تبارك وتعالى. فهذا الصنف الأول وهم خير الناس. Hiki ni kigawanyo cha kwanza na hawa ndio wabora kabisa katika watu. والله المستعان. Ni wachache walioje wale wanaoisoma Qur'an kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi leo katika tunaoisoma Qur'an ukiangalia ndani yake kuna alama za kuwa kuna dakhil katika niyya wal iyad billah. Au tutafsiri vipi mtu aenda kuomba msikiti fulani, naomba niswalishe, kisha aweke kamera mbele yake mwenyewe bila kuikiona mtu, kisha aswalishe, aifanyie editing vizuri kabisa, kisha aweke kwenye YouTube the best Quran reciter in the world, ye mwenyewe si mtu mwingine, kisha aingize pale aanze kutumia watu. Unasikia hiyo? Ni kwa msikiti fulani naswalisha. Huyu afanya lillah. Billah alaikum. Hadha madha abqa lillah. Uni wakuulizo wewe umembakishia nini Mola wako katika hii amali uliyofanya? Ikiwa wafanya kiasi hiki, mtu yuwafanya ajivute na video mwenyewe, ama na kameraman wake amvute, kisha aandike maneno ya kujisifu, kisha watumie watu, na wengine utuma na namba zao za simu, kwa sababu wengine katika wasomaji wa Qur'an pia ni waimbaji wanashid haswa huku kwetu. Yeye msomaji Qur'an, yeye ni mwimbaji, kwa hivyo wasema ikiwa kuna harusi ama nini, basi namba yangu ni hii, bimaana naweza kuja kuperform on stage kuimba. Tena ukitaka pia nyimbo ni special dedicated to the bride, naita hivyo, aelekezewa yule bwana pale, atatungiwa yeye nyimbo special yake, kisha aje aitoe siku ya harusi. Qari'ul Qur'an, salamun ala man qara'a lillah. Yani leo kuna vitu vingi sana vyachangia katika kumsukuma mtu kwenye ria. Na lau kama mtu hata jichunga, basi ni sahali sana kuingia katika ria. Wallahu almusta'an. Na hii ni katika kila ibada. Ibana watu Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia Waislamu wampenda msomaji wa Qur'an, kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kitabu amekitukuza na Waislamu kakitukuza. Kwa hiyo wana heshima na yule anayehifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa usiwe utaichukua nafasi kama hii sasa kufanya mambo kama haya, ikawa ni sababu ya kuharibu amali zako. Wasinfin lidunia. Nafikiri ndio hao tumefanya haraka kuwazungumzia. Kigawanyo ambacho Qur'an aisoma kwa ajili ya dunia. Wa hadha as-sinf ath-thani wa huwa alladhi yaqra'u al-Qur'ana yuridu bihi ad-dunya al-ajila. Huyu ni yule anayesoma Qur'an malengo yake ni kuipata hii dunia ya haraka. La yuridu bihi al-akhirah al-ajila. Hana haja yeye na akhira ambayo itakuja baadaye. وقد قال الله جل في علاه من كان يريد العاجلة يلي أمباي أتكهية هراك هراك عاجلة نكيلي أمباجو شهراك كبوبان سبو الدنيا كوابا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بس السيسي تتنبى بيها هراك هراك لكن maana shau, tunachokitaka sisi. Usione kwa ukikimbilia dunia utaipata hiyo dunia na kile unachokimbilia utakipata, lala. Ni Allah subhanahu wa ta'ala atakupa anachokitaka yeye, tena liman nurid, sio kila anayetaka dunia ataipata. Liman nurid, kwa yule tunayemtaka sisi tutampa. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Kisha kuna jahannam ataipata siku ya kiyama akiwa ni mwenye kusimangwa na kudharaulika kabisa, haqir, ana maana. ومن اراد الاخره, na yule anayetaka akhira, وسعى لها سعيها, kisha akaifuatilia kwa bidii akhira yake, kafanya bidii katika kufanya amali njema, wa huwa mu'minan, kwa sharti yeye ni mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hawa ndio bidii yao walioifanya ya amali njema hapa duniani itashukuriwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahha 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati 'alayhi, miongoni mwa watu wa kwanza kabisa ambao watapitishiwa hukumu siku ya kiyama, akawataja kisha akasema, wa rajulun taallama alilma wa allamahu wa qara'a alquran, na mtu aliyejifunza ilmu na akaifunza ilmu, wa qara'a alquran, na akaisoma Quran, فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قريتهم بيدي الله, الله أتمكمبوش نعمة ذاك لزمت يا علم وقرآن أكي تنبوه هي نعمة, قال فما عملت فيها, أتوليز سؤالي إلى نعمة أمبول لكوبة أوليتم يا في بي, قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن, nilijifunza ilmu, wa allamtuhu, na nikaifunza, wa qara'tu fika alquran, na nikasoma kwa ajili yako Quran. Qala kadhabta walakinaka taallamta alilma liyuqal alim, wewe ni muongo, ulisoma ilmu ili watu wakuite mwana wa chuoni, fulan alim, mwana wa chuoni mkubwa yule, وقرأت القرآن ليقال هو قارئ, na ulisoma Qur'an ili watu wakusifu wasema yule msomaji Qur'an qari, faqad qil, hilo lishasemwa duniani, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, kisha Allah ataamrisha ataburuzwa kwa uso wake mpaka ndani ya moto wa jahannam, atupo ndani ya moto wa aliyadhu billah. Nani katika qurra'u alquran, ama katika wasomi wa ilmu ambao wasoma ilmu na kuifundisha, aweza kusema hayuko katika hao? Nani aweza kusimama akasema mimi siko katika hao? Yani hakuna tunachotarajia isipokuwa ni rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluna na'ish tahta sitrillah. Wallahi maneno yatisha sana. Nani aweza kujitakasa kwa mimi natafuta ilmu lillah? Kasema mimi lillah, hii naofanya lillah. Na wallahi ambaye asema kama haya ni muongo katika nafsi yake yajijua. Ajidanganya nafsi yake. Hili jambo nataka mujahada. Nataka mtu apigane sana na nafsi yake. Na katika mujahada kukithirisha a'malu sirr, amali ambazo hakuna mtu yote anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama kila mmoja wetu wallahi atajitizama nafsi yake na amali za siri, atakuta kuwa takriban sifr, hana chochote ambacho wafanya pengine ni siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, bali mengi katika tunayoyafanya ikiwa atalifanya kwa siri, basi siku ya pili atatoka aende akawaeleze watu kwa jambo fulani mmelifanya. Nasallallahu yarhamana, صلى الله يغفر لنا. فيكون من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. لأنه طلب القرآن أو حفظه للشهرة وللسمعة ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية ولم يرد به الآخرة. وهو يتكون كتك وطوى موانزو كتشوما لن يموت وجهنم وطوى موانزو كبس ونوتي وموتوني نها وطوى رياء وسبابه أما يسمى قرآن ليه لكو يفاذي قرآن ليه لكن للشهرة إلي أبتك ومشهور وللسمعة نايلي أبتك سكيكا نمفنواكي كتك ملينغو يكي دنيا ولا هجيتك آخرة يمني يجيوك ويهنا أجنا آخرة. هيا منينو ليزنغمز الشيخ حفظه الله تعالى ni maneno ambayo kwa kila ambaye atafuta ilmu ya dini na kila anayejifunza Qur'an atakikana ayaweke mbele ya macho yake. Kila siku unaposoma na unapotafuta ilmu jiulize, je, nafanya hili jambo lillah kwa ajili ya Allah ama kwa ajili ya nani? Litakusaidia hilo swali biidhnillahi ta'ala katika njia yako unapoendelea kutafuta elimu. Famithlu hadha walau kana min adbat al-huffadhi wa akbar al-qurra'i al-mutqinin lan yanfa'ahu dhalika 'inda Allah 'azza wa jalla. Mfano mtu kama hata akiwa ni katika watu ambao wameidhibiti zaidi Qur'an na ni katika wasomi ambao hawa yani aweza kuisoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho asiangusha hata herufi moja, na katika ahkamu tajwid masha Allah kuna wengine ukiwaona, yani Allah ibarik katika ahkamu na makharijul huruf, lakini sasa ukampata mwingine afanya hivyo si kwa ajili ya Allah, hili halitamfaa chochote mbele ya Allah, shakshaka mpaka wengine wakizungumza pia azungumza na ahkamu tajwid. Wacha kusoma Qur'an mpaka akizungumza pia, waenda wapi? Naenda hadewea nini? Qalqala, ushaona? Wenda vipi? Naenda kule nini? Nasema wajua hii ni kaf kuni. Ish hadha alghulu, kuna watu wana ghulu kupita mipaka. Mpaka wallahi nakumbuka jema mmoja namsikia asema, najaribu kuswali misikitini kusikia watu wasoma Qur'ani Ramadhani, atoka msikiti huu akienda msikiti huo, atoka msikiti huo, asema nasikia kelele tu. Yani wale hawasomi maneno ya Allah, wao wasikia kelele, magoma yapigwa pale. Akhi ittaqillah fi nafsik. Kuna wengine wafanya ghulu, kuna wengine mpaka mimi natoa ijaza, hebu nenda kakae pale chini. A'udhu billahi nini hii yote ya akhi, qul la as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin. Ish hada takalluf, hii ni takalluf kupita mipaka. Yote nini? Ili watu mashallah qari, hakuna fshana na yule bismillah upiti pale. Yani yalla siku hiyo mpita a'udhu billahi alhamdulillah, a'udhu billahi hatta minhu almudarris hadha, a'udhu billahi minhu wasema a'udhu billahi minashaitan rajim, na yeye pia ndio urudi tena pale. Manake ikiwa hupiti hata kwenye wallahi alazim, usione haya maneno nazungu, nendani mkaone, wasikie mahali kuna qari masha Allah. Ukitaka kusoma pale tasrih alqira soma, utakata tamaa, utasema khalas, mimi wala Qur'an sitojua kuisoma. Kiwa hivi, hamjaona watu wakitembea na vionyo, jamaa fungua mdomo tu kama chizi hivi, nini naambiwa herufi fulani itoke vizuri. Hawin ala nafsik, hii ghulu kupita mipaka. Sana kumona mtu siku zote haendi kokote, yuko pale pale. Kwa nini? Bado wafanyeje? Ikawa yale malengo makubwa zaidi ya Qur'an watu wameyapoteza. Yote haya takaitwa qari fulani, qari masha Allah. Na wallahi kuna qurraa ambao wajua kuisoma Qur'an na wakasaidisha watu wakasoma Qur'an vizuri, alhamdulillah. Hatusemi kuwe na uzembe kiasi cha kuwa qaf yasemwa kaf la, lakini kuna mengine bwana ya kupita mipaka, na haya wayajua wasomaji Qur'an. Almuhim, hata ukawa mutqin kiasi gani, maadamu hapa ndani ya moyo hauna ikhlas, wallahi hadha la yanfa'uk, haikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه لا ينفع عند الله إلا الخالص الذي قصد به وجه الله. كسباب حكيم فايم تشوشوت بلا الله اسبكوا كيل أمباتو لكسافي حكو قصدي اسبكوا أسوى الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Allah hana haja na amali zetu ambazo ndani yake kuna ikhlas. Al-ikhlas ya ikhwan, ikhlas yaweza kufanya mambo makubwa sana, si lazima uwezo wa maddi wa kidunia. Ikhlas, al-ikhlas, mtu akiwa na ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwake yaweza kufanya mambo makubwa. Na mwingine pengine ana imkaniya ya kidunia lakini asipate chochote kwa sababu kukosa ikhlas. In ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yutikum khayra. Kwa ni mtu apigane na nafsi yake, ndio amali yake kubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa subhanahu la yaqbalu min al-amali illa safi an-naqi. Allah hakubali katika amali isipokuwa ile safi kabisa. ومن شرط قبول العمل عند الله أن يراد به الآخرة. كتكما شرط يقبل عمل مري الله نئوي لعمل متوفانيا كسب ايتك آخرة، كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كما تلبتانيا. ففي الآية السابقة بيان شروط العمل المشكور عند الله. هapa katika hii aya tubainishiwa masharti ya kukubaliwa ile amali yenye kukubaliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha thalatha, masharti ya kukubaliwa amal katika hii aya ni matatu. Al-awwal iradatul akhirah lad dunya, aw mtu afanya amal amali yake aitaka akhirah sio dunia, nia yake ni akhirah. والثاني السعي لها بسعيها، وسعي الآخرة هو العمل الصالح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهيني شرط المتابعة كوا للجانب ونولفني بدي جانب الآخرة نكتك عمل جيما ambayo imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si qari'ul Qur'an kazi ya kusoma maitima tu, qari'ul Qur'an achukuliwa soma maitima tu, ama aandikwa kazi kama ilivyo katika nchi moja, ile kiongozi kazikwa pale, kisha waandikwa watu qurra kazi masaa 24 Qur'ani isinyamazi. Kwa hivyo jamaa wanaingia kwa shifti, akiwa ile maiki pale asoma Qur'ani we masaa aliyowekewa, akimaliza ainuka ingia mwingine aendelea kusoma, yashatoka kwenye shifti yake kusoma Qur'an. Asoma Qur'an ile thawabu iende kwa yule maiti, 24 hours yasoma Qur'an. Akimaliza kama njisadi moja kama masaa mawili, sio wapewa shifti ya masaa mangapi, lakini akimaliza ile shifti yake aenda kulala mpaka kesho, ile time ya shift yake iwe ijua. Kwa hiyo yuaja pale yuanza kusoma soma. Lakini hawa wanaowaweka makuraa kama wale, akili zao pia si nzima. Mwanzo makosa, kile kinachofanywa ni bid'a, uzushi. Kama ingelikuwa ni khairi hii wangetangulia salafu salih, walikuwa washindwi kina Umar kumwekea Abubakar na Siddiq watu wao wamsomea Qur'ani tu, na masahabu wapenda ibada wangefanya bure, wacha hawa kulipwa, wangefanya bure. Abubakar tumpenda radhiallahu anhu, amefariki, si sisi tumsomea Qur'ani hapa masaa 24, kimaliza mimi utakuja wewe, kimaliza wewe utakuja mimi. Hawakufanya mbwa. alafu juu yake mwajua wazi hawa wanaosoma hawasomi lillah, wankuja wafanya kazi yao tu, aje kusoma Qur'an sababu ameandikwa kazi. Sasa mwatarajia thawabu gani kwa mtu ambaye ameandikwa kazi katika jambo la akhira, afanya kwa ajili ya dunia, la yuridu al-akhira, kisha bado nyinyi mwatarajia kwa thawabu zaingia tu kule? Mbona jamani tudanganyana namna hii? Na mtu kama huyu huwezi kumdanganya katika dunia yake, eti dunia yake shilingi ukitaka kumtapeli utakula ndani wewe mpaka ukome, shilingi moja huwezi kumtapeli. Mashallah, aiona kulikweli dunia yake, lakini akhira yake achezewa chezewa tu. Kwa hiyo hawa qurra namna hii hawa, hakuna thawabu, kwa sababu hili jambo haliko katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والثالث وهو الإيمان شرط لتات إيمان فمن لم يكن مؤمنا لم يقبل الله منه عمله أم بيس مؤمن الله قبال عملياك. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكون كفور إيمان وعملياك هربيك نكفر موكا na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula hasara. Allah haitakabalia amali yake. Natarajia alikuwa ni malizi, lakini qaddara Allah mashafa'an, na wakati umesonga, kumebakia huyu mtu wa aina ya tatu wa simfin diljadali, tutamzungumzia kesho inshaallah ta'ala, na kile kilichobakia kesho tuingie babu akhlaqi man qara'a alqur'ana لا يريد به الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.